8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Russische leger zegt dat het in het westen van het land 4 Oekraïnse drones heeft neergehaald. In de Russische stad Belgorod raakte een flatgebouw beschadigd. De gouverneur gaat uit van een droneaanval. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De gouverneur deelt op Telegram foto's van het incident. Daarop is een beschadigde gevel van een appartementencomplex te zien. Steden in West-Rusland, zoals Belgorod en Moskou, worden steeds vaker aangevallen door Oekraïnse drones. Vooralsnog blijft de schade beperkt. En voor de tweede keer dit weekend kampt Tiel met stankoverlast. Gisteren was het centrum van de stad een groot deel van de dag ook afgesloten vanwege de nare geur. Het ging om een stof die normaal gesproken wordt toegevoegd aan het reukloze aardgas. Ook nu is dat sinds het einde van de middag weer het geval. De veiligheidsregio benadrukt dat er geen gevaar bestaat. Net als gisteren probeert de brandweer van Tiel het probleem te verhelpen door het riool met veel water door te spoelen. In Ecuador is de leider van de bende Los Choneros overgeplaatst naar een zwaar beveiligde afdeling binnen de beruchte Litoral-gevangenis. Adolfo Macias zou de onlangs vermoorde presidentkandidaat Villavicencio hebben bedreigd. 4000 militairen en agenten werden ingezet om de bendeleider over te plaatsen. Bij de operatie werden wapens, munitie en explosieven in beslag genomen. Volgens de Ecuadoriaanse president Lasso was de overplaatsing nodig voor de veiligheid van burgers en gedetineerden. Almere City heeft zijn eerste doelpunt gemaakt in de Eredivisie. De goal van Danny Post mocht niet baten voor de eindstand. Almere City werd verslagen door FC Twente met 1-4. Bij Feyenoord Fortuna Sittard speelden de Limburgers tegen 10 man vanwege een rode kaart voor Nieuwkoop. Toch bleef het 0-0. En in Alkmaar won AZ overtuigend van Go Ahead Eagles met onder meer een goal en assist van debutant Ruben van Bommel. Daar werd het 5-1. Het weer, bewolking en een enkele bui. Ook is er wat zon. Het is zo'n 20 graden. Vannacht is er kans op een mistbank en koelt het af naar een graad of 12 tot 16. En morgen is er af en toe zon, een enkele bui en dan wordt het een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Ja, het was weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Hey positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk 1500 euro bovenop de autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Zo is het alweer een zondagavond. Iets over achten en ik sta hier met Stefan Komduur. En we staan op een enorme camping, hè? Dat klopt, Merel Wielaert. We staan op het Ommerland. En dat is groter dan Ommezelf, denk ik eigenlijk. Ze hebben hier onder andere een manege. Maar waar kijken wij nu naar? Ja, wij kijken echt op een huge-ass speelparadijs. Waterbanen. Ik zie 1, 2, 3, 4 glijbanen. Ik zie een groot buitenbad. Ik weet niet wat dit is, maar er gebeurt van alles daar met waterpistolen. En binnen is er ook nog een heel groot binnenbad. En we hebben het heerlijk gegeten bij de Qualitaria. En ik wilde er ook nog even bij zeggen dat we niet alleen nu op een hele bijzondere plek zijn hoe het is geworden, maar dat er ook een enorme geschiedenis aan deze plek zit. En onder andere daarover gaan wij het vanavond hebben, Stefan. Interplekken. Start show. NPO Radio 1. BNN VARA. Op de camping. Ja, goedenavond en welkom bij inderdaad Ter Plekke op de camping. Live vanaf camping Ommerland in Ommen. En je zou het niet zeggen als je hier om je heen kijkt, maar op dit terrein stond in de Tweede Wereldoorlog een berucht concentratiekamp, Kamp Erika. En over dat kamp is jarenlang gezwegen, maar na vanavond weet u er alles over. En u weet ook meer over de BBB, want straks schuift Ilona Lagas van de BBB aan, die weliswaar hier in de gemeente Ommen woont, maar sinds kort op het Haagse plusje van de Eerste Kamer zetelt. En Els Knapen die houdt een pleidooi voor meer vrouwen op straatnaamborden. En we hebben het over een eeuwenoud schip dat sinds kort weer door de Ommense wateren vaart. Het wordt een bonte avond hier op de camping. Uiteraard met live muziek. Ze voelen zich thuis in Las Vegas, Los Angeles en Lemelen, gemeente Ommen. Dit is Jimmy Diamond. Prachtig, straks nog veel meer muziek van Jimmy Diamond. Oh ja, we zijn nu op een hele grote en vooral gezellige camping, Camping Ommerland. Maar je ziet er niet veel van, maar tussen de bomen hier ligt toch echt ook een naar stukje geschiedenis verscholen. Een deel van de camping ligt namelijk op het terrein van voormalig Kamp Erika. Kamp Erika was één van de 5 Nederlandse concentratiekampen, maar waar er veel aandacht wordt geschonken aan kampen zoals Westerbork en Amersfoort, is er over Kamp Erika vooral een lange tijd gezwegen. Ja, tot voor kort, Merel, want dit jaar bracht journalist Hester den Boer het boek uit Kamp Erika, waarin ze vertelt over de geschiedenis naar het oorlogsverleden van haar opa. Ze is vanaf haar vakantieadres telefonisch bij ons. Goedenavond, Hester. Ja, goedenavond. Goedenavond. En ook bij ons aan tafel hier een gast over dit onderwerp. Ommenaar Jan Scholten, ook zijn opa zat gevangen in Kamp Erika. Welkom Jan, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ja, Jan, laten we meteen bij jou beginnen. Kamp Erika was een heel uitzonderlijk kamp, omdat hier nauwelijks Joodse mensen werden vastgezet. Ze waren er wel, maar niet zoveel als in de andere kampen. Wie zat hier dan wel? Nou, als je gaat kijken naar de geschiedenis van het kamp, dan heeft het... Ja, verschillende fases gehad. In de beginfase, de Duitsers die gingen strenger straffen en ook meer dingen die mochten niet. Dus de gevangenissen raakten overvol. En dit, nou ja, dat zullen jullie ook straks met geschiedenis behandelen, had eerst een andere functie. Maar toen kwam dit op het pad van de Duitsers van, goh, hier kunnen wij een grote openluchtgevangenis van maken. Dus mensen die in de zwarthandel zaten of illegaal slachten, die kwamen ook hier terecht in de eerste periode. Nou, daarna is ook een periode geweest dat er ook studenten hebben gezeten die de loyaliteitsverklaring niet hebben ondertekend. En nou ja, de laatste periode ook van de oorlog, mensen die ondergedoken zaten, een radio hadden, die zich niet hadden gemeld voor de arbeidseinsatz. Dus eigenlijk... En jij zegt, er lagen al wat faciliteiten. Ja. Klopt. Waar waren die faciliteiten eerst van, voordat de Duitsers dus Kamp Erika ervan maakten? Nou, eerst heeft hier Krishnamurti gezeten. Die heeft dit terrein had hij gekregen van Baron van Palland. En ja, er kwamen mensen over de hele wereld kwamen hier naartoe om zijn, ja, zijn visie, zijn hele levenswijze te ondergaan en te horen. Mm. Ja, en ja. Later kwam ook jouw opa hier terecht. Toen de Duitsers het kamp hadden ingenomen. Het was eigenlijk dus een soort strafkamp, kunnen we het noemen. Ja, inderdaad. Ook een strafkamp waar jouw opa vast kwam te zitten. Hoe kwam jouw opa terecht hier? Ja, hij is in december 1944 opgepakt. Nou, in die periode werden mensen opgepakt die zich niet hadden gemeld voor de arbeidsaanzet, ondergedoken hebben gezeten. Ik heb helaas niet kunnen achterhalen waarom die precies is opgepakt. Maar ja, nergens vastgelegd in een. Ja, het is wel vastgelegd wanneer die is opgepakt, maar niet met de reden. Maar als je alle eindjes een beetje bij elkaar aan elkaar knoopt, kun je wel indenken, ondergedoken, had ze moeten melden eigenlijk. Dus nou, ze hielden ook razzia's hier in de omgeving. En nou, op één dag is hij toen opgepakt, 17 december 1944. Ja. Hester den Boer, komen even bij jou. Een paar jaar geleden wist jij nog maar heel weinig over het oorlogsverleden van jouw opa. Wanneer besloot jij nou, daar wil ik meer over weten? Nou, eigenlijk toen mijn opa overleed in 2018. Hij was toen 96. Toen eigenlijk de dag na zijn crematie, toen dacht ik, ik wil toch wel eens uitzoeken wat hij nou heeft meegemaakt. Want tijdens zijn leven sprak hij er nooit over. Het was wel duidelijk dat hij getraumatiseerd was, maar hij wilde daar niet over praten. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat was voor hem te pijnlijk. En hij, hij gaf aan, dit wil ik niet, hier kan ik niet meer over praten. En wat we dachten is dat hij in Kamp Westerbork had gezeten. Dat was eigenlijk het verhaal dat in de familie rondging. Dat had hij zelf een keer verteld. Maar precies de reden wisten we niet. En dat was eigenlijk alles wat we wisten van zijn oorlogsverleden. Met een paar flarden van verhalen eromheen. Ben je nu in de zoektocht erachter overleed, gekomen waarom hij hier? Sorry, zei je iets? Ja, sorry, er zit wat vertraging op de lijn. Dus daarom lijkt het alsof we heel lelijk door elkaar heen aan het praten zijn. Maar ben je er in je zoektocht achter gekomen waarom hij hier in Kamp Erika terechtkwam? Waarschijnlijk omdat hij op hongertocht was in Drenthe in de oorlogswinter. Hij zat ook ondergedoken voor de arbeidsinzet, de arbeidseinsatz. En hij heeft melk gestolen in een melkfabriek en daar is hij voor opgepakt en eerst is hij een paar weken bij de SD gevangen gezet, de Sicherheitsdienst in Meppel, en toen naar Kamp Erika gebracht in februari 1945. En daar kwam het achter. We komen zo bij je terug, Hester. Maar ik dacht even terug naar Jan hier aan tafel. Misschien is het namelijk wel overeenkomstig, hè? Jullie verhalen van jullie beide opa's. Maar hoe zagen de dagen van jouw opa er hier uit, Jan? Weet je dat? Nou, ik heb dat proberen te reconstrueren door met archiefonderzoek. Daar ben ik eigenlijk eerst begonnen. Gekeken naar mensen die tegelijkertijd met mijn opa er hebben gezeten. En tegelijkertijd ook mensen nog proberen op te sporen die er hebben gezeten. Zijn met een vriend van mij een jaar of 12 geleden mee begonnen. En hebben ook een aantal wel gesproken. Ja, en dan hoor je ook van 's ochtends vroeg opstaan, op appel staan, snel eten. Ja, en dan bijvoorbeeld dat ze bomen moesten rooien hier in het bos. Mm. En als dat niet snel genoeg ging, dan had je meteen een pak slaag te pakken. Die periode was het ook koud. Sneeuw kan er bijvoorbeeld hebben gelegen. Dus je kleren waren nat. Je kwam 's avonds weer terug in barakken. Ook weer geteld, ook snel weer eten. Je kleren werden niet droog. Dus je kunt je wel voorstellen dat het geen fijne tijd is geweest. Nee. We kunnen even luisteren naar een fragment van RTV Oost, waar ook nog Riekes van Heerde vertelt, die als 17-jarige jongen gevangen zat, ook hier in Kamp Erika toentertijd. Hij vertelt even aan RTV Oost hoe gewelddadig het er aan toe ging. Ik heb een van mijn kameraden, gevangenen, 's nachts zien staan aan een paal. De hele nacht stond hij afgeknuppeld. Moesten wij naar kijken. Meer zeg ik niet. Ja, vreselijk om te horen. Hester, dat afknuppelen waar deze meneer het over heeft, is dat iets wat uitzonderlijk was? Of gebeurde dat eigenlijk veelvuldig in dit kamp? Kamp Erika was wel uitzonderlijk in hoe gewelddadig het was. Van alle kampen in Nederland was dit wel het meest, meest gewelddadige kamp van de 5 concentratiekampen. Er zijn vooral in de eerste periode tenminste 170, tussen de 170 en 200 gevangenen omgekomen door mishandeling en geweld, verwaarlozing. Dat was een extreme geweldscultuur ontstond er in Kamp Erika. Nederlandse bewakers. En dat maakt het ook een bijzonder kamp. Ik ben sowieso verbaasd, want we weten dat het verschrikkelijk was in alle kampen. Maar waarom was het dan specifiek hier zo uitzonderlijk gewelddadig? Ja, het is moeilijk om dat direct te kunnen verklaren waarom hier wel. En ook in andere kampen was heel veel geweld, ook in Vught, ook in Amersfoort. Dus in die zin, het was niet zo dat kamp Erika als enige plek heel gewelddadig was, maar... Er is wel een soort, ja, er was eigenlijk weinig sturing vanuit. Er was een Duitse kampbewaker of een Duitse commandant, Werner Schier, en de rest waren eigenlijk allemaal Nederlandse, vooral werklozen die daar als kampbewaker te werk werden gezet, die daarvoor gesolliciteerd hadden. En daar ontstond een soort geweldscultuur, ja, onbespied gewaand door de buitenwereld in de bossen, waarin ze elkaar ook opjutten om. Ja, allemaal sadistische spelletjes te verzinnen, ook met de gevangenen. En dat, ja, dat ging gewoon van kwaad tot erger. En er is één citaat van een gevangene, een Joodse gevangene. Er zaten een aantal Joodse gevangenen. Die hadden het nog zwaarder dan de niet-Joodse gevangenen. Die verklaarden na de oorlog, ik heb in verschillende kampen gezeten. In verschillende concentratiekampen, ook in Duitsland. Maar nergens ben ik zo systematisch mishandeld als in kamp Erika in Ommen. Ik wil even terug naar hier aan tafel, naar Jan Scholten. Want John, jouw opa die bleef hier wonen in de gemeente Ommen. Ja, Witharen inderdaad, gemeente Ommen, ja. Hoe was dat voor hem om toch ook in deze omgeving om die plek heen te wonen waar hij al die herinneringen had liggen? Nou, mijn opa die is gestorven toen ik eigenlijk nog klein was. Toen ik een jaar of drie nog was. Hij heeft er eigenlijk ook nooit zo over gepraat. Ik heb wel van neven en nichten gehoord dat ze bijvoorbeeld als ze vroeger dan op bezoek kwamen, helemaal vanuit het westen hier naartoe. Nou, leuk bij opa en oma op bezoek. Maar als ze dan bijvoorbeeld hun bord niet leeg aten, of dat die echt heel erg boos kon worden. Dus dat zat er nog altijd wel in. Wat eigenlijk ook nog gebeurd is na de oorlog, is dat een broer van mijn opa, die ook een oorlogstrauma had die opgelopen. En die heeft de boerderij toen de tijd in de brand gestoken. Ja, en die tijd, mensen moesten ook door. Dus die barakken die hier hebben gestaan. Mijn opa en oma hebben toen ook nog eentje gekocht om daarin te gaan wonen. Dus eigenlijk, ooms en tantes zijn ook nog opgegroeid in zo'n oud barak van kamp Erika. Ja, wat bijzonder. Heel bijzonder, ja. Hester, ben je zelf ooit ook hier in de buurt geweest? Weet je of je opa ooit terug is gegaan naar deze plek? Ik vond in het familiearchief of in het oude foto's vond ik een vakantiefoto van mijn opa uit 1954, waarin die kampeerde ook op wat toen al een camping was en waar jullie nu ook staan. En dat hoorde je wel vaker, dat er toch gevangenen, voormalige gevangenen, toch de behoefte hadden om terug te keren naar die plek. En er was natuurlijk, er is een monumentje, maar dat is buiten het voormalig kampterrein. Op de plek zelf was natuurlijk niks, dus dan kun je daar door te kamperen toch op die plek zijn. Verwerken, misschien ook wel. Ja. Ja, het is in ieder geval verwerken. Ja, ik heb... Hebben we de verbinding, die is af en toe Hester. Ik ga even terug naar Jan, want we hebben het net al even in de intro genoemd. Er is ook lang best wel stil over gedaan, over dit kamp. Jij vindt het juist heel belangrijk, hè, dat er over dit kamp wordt gesproken. Ja, zoals de prezes van Nederland, koning Willem-Alexander, een keer mooi zei in een herdenking van Sobibor, begon in het Vondelpark met een bordje voor Joden verboden, waardoor die iets wat ver weg was, dichtbij bracht, wat met iets kleins begon. En dat is eigenlijk ook hier gebeurd. Het buitensluiten van mensen, anders denkenden, die zich niet pasten bij het systeem, dat ze die uit de samenleving haalden, hier neerzetten. En een van de eerste dingen is volgens mij ook het erover praten, herdenken. Want als je met... we moeten toch leren van de geschiedenis. Dus, en dat ben je gaan doen door een eigen officiële herdenking? Ik heb dat toen de tijd aangegeven bij de historische kring hier in Ommen. En die hebben echt heel goed in de persoon van Harry Woertink de handschoen opgepakt om zich hard te maken voor een herdenking hier bij het monument. Dus daar is het inderdaad wel mee begonnen. Ja. Interessant. Ik wil je bedanken dat je je verhaal met ons hier wilde delen. Over de oorlogsgeschiedenis van jouw opa. En Hester de Boer, ook schrijver van het boek Kamp Erika, ook over de geschiedenis van jouw opa. Hartelijk dank. En dan is het alweer tijd voor live muziek. Want dit jaar presenteerde Jimmy Diamond zijn debuutalbum. En speciaal daarvoor reed hij een overvolle tourbus vanuit Jim's hometown Lemelen via Ommen naar Paradiso in Amsterdam. Maar vanavond spelen ze een thuiswedstrijd. Dit is Jimmy Diamond met So Do I. So Do I. Je luistert naar Ter Plekke op de camping live vanuit Ommen. Maar wat is dit eigenlijk voor plek? Hoog tijd voor een allesomvattende introductie. We spitsen onze oren voor Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zitten hier midden in het mooie Vechtal in de stad Ommen. Met bijna 13.000 inwoners is Ommen de allergrootste plaats van de gemeente. Ommen is volgens het CBS een van de gelukkigste gemeentes van Nederland. Voornamelijk op het gebied van sociale cohesie zijn de Ommenaren echte uitblinkers. Hoewel Ommen vooral populair is onder zomertoeristen, moeten culinair liefhebbers deze stad vooral bezoeken tussen oktober en december. Dan kan je hier echte Ommer specialiteit eten, zute plassies. Dit zijn vijfhoekige broodjes met komijn en anijs. Al is het exacte recept nog altijd een goed bewaard geheim. Op de Tromslaan kunnen ze hier als geen ander. Ommer slagwerkgroep Soli Deo Gloria is een van de beste slagwerkgroepen van Nederland. Of zelfs ter wereld. Want in 2017 behaalden ze een gouden medaille op het prestigieuze Wereldmuziekconcours. De Ommense campings vind je niet alleen in de reisgidsen, maar zelfs in het Guinness Book of World Records. Vakantiepark Beerzebulten wist al meerdere records te breken. Zo trapten er maar liefst 504 mensen samen ballonnen kapot en er gleden hier in een uur tijd bijna 400 mensen van een waterglijbaan af. In Ommen wonen veel meer tinnen figuurtjes dan mensen. In het Nationaal Tinnen Figurenmuseum staat namelijk een van de grootste collecties met meer dan 120.000 stuks. Op tweede paasdag gaan ze hierin om een groots eier tikken. Dit eeuwenoude spel speelt ieder jaar af op het kerkplein waar alle ommenaren kijken wie het sterkste ei heeft. De winnaar mag de gebutste eieren zelf opeten. Dit was mijn spreekbeurt over ommen. Tjohé! Ja, Merel, hoeveel tinnenfiguurtjes heb jij zelf thuis staan eigenlijk? Ja, precies nul. Oh. Maar ik hoorde wel weer iets met eten. Vijfhoekig broodje, ja, ja, konijn. Daar ga jij natuurlijk en, op ja, aan. Dat onthoud ik altijd. Daar ga jij weer op aan. Toen een maand geleden het kabinet viel, wist Ilona Lagas meteen... helaas, dat wordt dus geen zomervakantie. Met het oog op de nieuwe verkiezingen heeft de BBB-fractievoorzitter... in de Eerste Kamer het extra druk, tenminste, daar ga ik van uit. Want ze is volop bezig met het vormen van een sterke kandidatenlijst... voor de komende verkiezingen. Ja, en dat terwijl deze prominente Ommens net is begonnen in de Senaat. Als we de Ommenaren haar nog vooral kennen uit het gemeentehuis... waar ze zo'n 20 jaar rondliep als het raadslid en wethouder... toen nog namens de VVD. Mevrouw Lagas, goed dat u er bent. Ja, dankjewel. Ik wil graag meteen terug met u naar vrijdag 7 juli, de dag dat het kabinet viel. En dat is zo'n hele typische vraag. Maar weet u nog waar u was en wat ging er door u heen? Ik weet niet meer waar ik was, maar volgens mij was ik thuis. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Ja, misschien zo geschrokken dat je dat... Nee, je zag het wel aankomen. Mm. Ja, er hing iets gekunsteld rondom dat hele asielvraagstuk. En ik dacht van, nou, ze zoeken een stok om te slaan. Maar het speelde natuurlijk al maanden. Ja, dus dat was eigenlijk het eerste wat u dacht... voordat het kabinet viel en toen het eenmaal viel? Nou nee, echt het allereerste wat ik dacht was echt de gapenvakantie. Dat was echt het allereerste. Nou, hadden we dat in ieder geval goed. En belt Caroline dan meteen nu ook? Nee. Er gaat een hele organisatie meteen lopen. Dus er zit een heel groot bureau achter met heel veel mensen. Heel veel vrijwilligers overigens. Ja. Die doen het allemaal vrijwillig. Ja, en u zegt, daar gaat mijn vakantie. En dat komt natuurlijk omdat 22 november... snel dichtbij komt al. Ja, dat is al heel gauw. Dat is al heel gauw. Er werd niet even wat tijd voor uitgetrokken, maar een paar maanden maar. Dus u bent nu al druk bezig met de kandidatenlijst voor die verkiezingen samen te stellen. Ja. En dat lijkt me voor zo'n jonge partij... een lijst met sterke, ervaren kandidaten vinden... dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Nee. Hoe doet u dat? Nou, ik zal je vertellen wat niet makkelijk is. Nee. Dus al die goede, meer dan 500 sollicitanten. Oh, toch wel? En die moet je allemaal doorworstelen? Nou ja, we hebben dat in etappes gedaan. Er is een selectiecommissie aan de gang gegaan... om te kijken wie van die meer dan 500 sollicitanten... uitgenodigd worden voor een gesprek. Mm. Dat zijn er uiteindelijk 160 geworden. Ja. En morgen is de laatste dag. Dan hebben we die in ruim drie weken hebben we die alle 160 gesproken. Zo. Dan ben ik meteen dus benieuwd naar die criteria. Waar moet je nou aan voldoen om een van die 160 te zijn? Ja, wat maakt een ideaal BBB-kamerlid? Nou, allereerst moet je een mens zijn die met de voet op de grond staat. Dus baantjesjagers, daar hebben we niks aan. Daar prik je in de sollicitatiegesprek ook heel snel doorheen. Ja, welke vraag stel je dan om daar doorheen te prikken? Nou, je kijkt gewoon heel goed naar de cv's van die mensen. En dan kijk je wat is hun arbeidsverleden. En waarom staan ze op dit punt nou in één keer aan op een vacature voor de BBB? Overigens zijn het allemaal leden. Dus dat zijn wel mensen die per brief uitgenodigd zijn om te solliciteren. Mm. En dan zitten er gewoon mensen bij die aan het eind van de carrière zitten. Heel erg in het buitenland gewerkt hebben, net weer terug zijn... dus enorme internationale ervaring hebben. Ja, dat is logisch. Mm-hmm. Dat die dan denken van, nou, ik wil nog wel voor het land betekenen. En dat is ook wat je het meeste hoort. Hè. De meest gehoorde opmerking is echt van... het wordt tijd, we willen aan de bak. Toch echt gewoon een gemotiveerde. Intrinsieke motivatie, ja. Dat is het meeste wat je tegenkomt. En wilt u dan zelf, want u bent in de Senaat verantwoordelijk... Ja. Voor de BBB, u heeft 16 zetels daar onder u. Begint het dan toch ook niet in deze sollicitatiecommissie... een beetje te kriegen? Kriebelen hier zo linksonder vanuit. Ik zou eigenlijk ook wel die Tweede Kamer in willen. Nee, straks. Nee, dat heb ik echt een resolute nee. Nee, dat is echt een resolute nee. Ten eerste vind ik, dat gaf ik net al aan... politiek moet niet een baantjescarousel zijn. Zo van, er komt iets langs wat nog leuker is. Mm. Het is heel belangrijk dat ook die groep senatoren in de Eerste Kamer... dat het een goed team wordt. Daar zet ik ook alles op in. En ik vind dat er heel veel goede mensen zijn die prima naar die Tweede Kamer kunnen. Je hebt ook het idee dat in de Eerste Kamer het verschil gemaakt kan worden. Nou, dat is absoluut het geval natuurlijk. Je begint in de Tweede Kamer, want daar wordt het beleid gemaakt... en daar worden de wetsvoorstellen natuurlijk gemaakt. Mm-hmm. Maar de Eerste Kamer is natuurlijk het allerlaatste filter... voordat alle wet en regelgeving naar buiten gaat. Ja. Nou, komt morgen ook Farmers Defence voor samen in Nijkerk. Onder andere omdat zij ook overwegen eventueel echt een partij op te gaan richten. Ziet u dan gelijk een concurrentiestrijd? Nou, ik wens ze veel succes om nog een partij op te richten. Zelf een job. En ik denk dat dat juist het grootste risico is. Als je zo op het laatste moment denkt, dat doen we wel even. Dan hebben we de voorbeelden wel van gezien. Ja, want vooral dat lijkt mij in het achterhoofd. We kennen natuurlijk de LPF als een groot voorbeeld. Hoe voorkom je nou dat je dus niet in zo'n val trapt? Nou, dat is heel goed georganiseerd doordat toen Caroline met haar mensen daarmee begon in 2019, ze meteen al aan het bouwen zijn gegaan. Dus teams voor de provinciale statenverkiezing, die waren in na de verkiezingen waren die al bezig. Ja. De eerste verkiezingen van de Tweede Kamer. Maar heeft het u nergens ook overvallen, toch? Om in één keer misschien zo groot te worden en dan nu heel snel verkiezingen erachteraan? Toch voel ik. Ik voel al enige tijdsdruk. Nou, dat heeft iedereen, alle andere partijen ook. Ja. Vergeet niet dat bij de reguliere partijen, of de gezettelde partijen, kunnen we beter zeggen, dat daar ook heel veel mensen aan het opstappen zijn. Dus die zitten ook hier en daar wel onder tijdsdruk. Hoe vullen we dit nu allemaal op? Dus u zegt eigenlijk over die Farmers Defence Force, nou, moeten we maar eens even kijken of zij nog tot een partij komen. Als ze morgen met elkaar bespreken een partij te willen beginnen, dan ziet u het nog maar eens even aan of het echt een partij wordt. Nou, ik ga er niet zo op letten. Het is gewoon hun ding. Het is de democratie van Nederland. Wij zijn druk met de BBB en daar zetten we alle tijd in. Goed, zijn wel stemmers die natuurlijk misschien anders op de BBB zouden stemmen. Ja, maar dat moeten ze toch ook zelf weten. Het is gewoon een democratisch land. Je ziet constant switchen, hè? Kijk, als wij straks met onze lijst naar buiten komen, dan denk ik ook dat er heel veel mensen ontzettend verrast zullen zijn en dan weer van een andere partij over gaan stappen. Ja, want u komt zelf ook bij de VVD vandaan. Dat klopt, daar ben ik 40 jaar lid van geweest. Ja, ja, wat was voor u de overstap? Nou, het was geen ledenpartij meer, geen bottom-up democratie meer binnen de partij. Dat was de eerste waar ik me aan stoorde. En nou, de definitieve druppel, dat was heel eenvoudig. Ook het beleid wat gevoerd is de laatste jaren. Hmm. Te makkelijk. Te makkelijk? Hoe bedoel je te makkelijk? Ja, waarin? Ja, waarin was het beleid dan niet meer beleid waarin u zich aangesproken voelde? Nou, dat was de koers die gevaar is bij de gekunstelde coalitie na de vorige verkiezingen. Daar zag ik toch wel meer streven naar nog blijven zitten dan het belang van het land. Het was meer top-down dan bottom-up. Nou was u hier dus in Ommen, 20 jaar raadslid en wethouder. Toch echt... Volgens mij was het wat langer, hoor. Nog langer? Hoe lang voelde het? Nog langer klinkt alsof het heel erg is als het zo lang duurt. Nee, het was helemaal niet erg. Het was leuk. Alleen het afscheid was wat lullig. Want ik werd in de coronatijd ging ik uit. Eigenlijk is er nooit afscheid geweest. Dus dat voor mijn gevoel zit ik er nog steeds. Je komt harder terug dan ooit. Ja, maar even heel praktisch. Onze zoon die was 6 en die wordt 34. Dus toen hij 6 was, ben ik in Ommen in de raad gekomen. Dat is snel denken, ben ik niet zo goed. Nee, ja, aan jou, Stefan. Maar toch Overijssel, nou niet uitgezwaaid, ik wil zeggen, want je zit nog steeds hier. Maar wel nu het Haagse plusje in de Eerste Kamer. Nou, het is verre van plus, kan ik je vertellen. Ja. Maar het is een strafbankje. Het zit niet comfortabel. Nee, maar je zit daar ook niet zoveel. Dat is ook niet de bedoeling dat je er de hele tijd zit. We zijn met een groot team. Wat is de meerwaarde, denkt u, van uw Ommense stem in Den Haag? Nou, je brengt toch het achterland mee. Dat merk je wel, hoor. Dat is een groot verschil. Je brengt een veel breder perspectief mee vanuit wat er gewoon op... Nou, platteland vind ik altijd zo'n gezocht woord. Mm. Maar wat er op het platteland gebeurt, dat breng je veel beter mee naar het Haagse. Dat is wel een groot verschil, merk. Is dat het verschil? Zijn we van platteland nu naar achterland gegaan? Ik zag op borden hier nog veel BBB-reclame voor stem voor platteland. Nee, dat blijft ook staan. Maar het wordt een beetje een cliché, wordt je zo langzamerhand. Hè? Alsof platteland alleen maar de boerengebieden zijn. En zoals hier aan de buitenkant van Ommen. Maar het platteland is natuurlijk ook gewoon het stedelijke gebied. Ja. Ik zeg altijd alles. Als je voorbij Utrecht komt, dan begint het al te rammelen. En dan voorbij Amersfoort. Vroeger maakten de mensen wel eens het grapje van voorbij de IJssel is alles dichtgeplakt met krantenpapier. Maar wat gaat u, want er zijn veel stemmers hier in de omgeving zijn die misschien wel op de BBB gaat stemmen. Daar gaat u vanuit, dat hoop ik ook. Wat gaat u dan specifiek voor die Ommenaren en andere gemeenten hieromheen betekenen? Nou, in de Eerste Kamer doe je niet specifiek iets voor je eigen gemeente natuurlijk. Mm. Dat doe je het voor alle gemeenten die in dezelfde situatie zitten. Maar voor Ommen gaat u vast iets harder lopen. Nou, daar hoef ik niet voor te lopen, alleen maar praten. als ik hard voor moet gaan lopen, wordt het heel vermoeiend. Nou, wat wordt het grootste punt, denkt u? Maakt geen beleid. Hè? Dat is misschien wel een verschil. Dat begrijp ik. De Eerste Kamer controleert wetgeving. Voor gaan liggen of niet? Nou, waar ik natuurlijk als wethouder heel veel ervaring mee heb opgedaan, is dat in het Haagse nog wel eens wetgeving gemaakt wordt. En zeker soms ad hoc in verband met een of ander probleem. Of een pandemie. Een pandemie bijvoorbeeld. Zonder dat er even gekeken wordt. Wat heeft dat nou voor effect op dit soort gebieden? Hè? Ooit heb ik het voorbeeld wel eens aangehaald dat toen het in Volendam, het Hemeltje heette dat geloof ik, daar die grote brand was. Zeker. Het was gewoon op geen goede manier gebruik maken van de vergunning. Dus dat feest daarboven had op die manier niet gemogen. Toen werd er een enorme grote wet uitgerold over veiligheid rondom horeca. En hier in de binnenstad van Ommen, een oud stadje, gaf dat heel veel problemen om aan die veiligheid te voldoen. Hmm. En dat was eigenlijk een beetje gezocht bij tijd en wijle. En dat, dat is dan niet haalbaar. Hè? Dus er worden wetten aangenomen die gewoon dan niet haalbaar en uitvoerbaar zijn. De haalbaarheid van wetten. Haalbaarheid, dat uitvoerbaarheid is... en handhaafbaarheid. Ilona, dat zijn de belangrijke dingen. Ilona Lagas, Eerste Kamer fractievoorzitter van de BBB. Dank voor uw komst. En ik zou u toch ook succes willen wensen de komende maanden. Nou, dat gaat zeker lukken. Dank je wel. Dank je wel. Zomaar door een Ommense band heen kletsen, omdat iemand microfoon... Typische radiofout. Soms het idee dat artiesten dat expres erin stoppen om dan even die radiopresentator angst aan te jagen en dan nou, weer door te... Het past denk ik goed bij, bij de bandnaam Nonchalance. Met de rem hoorde je hier, ik zei het al even, een Ommense band. En in de tussentijd is redacteur Els Knapen aangeschoven. En u weet, als het goed is, wat dat betekent. Wat willen we? Meer vrouwen staat. Wat willen we? Ik, Laurentien van Oranje, wil meer vrouwen op straat. Ja, ik heb even het stratenboek van Omme hier erbij gepakt, Els. Ik heb even zitten turven terwijl we aan het interviewen waren. En wat blijkt, hier in Omme zijn zo'n 45 straten naar een man vernoemd. En Merel, even aan jou de vraag tussendoor. Hoeveel denk je naar een vrouw? Ik hoop 20. Minimaal. Minimaal 20. 3. Drie straten zijn naar een vrouw vernoemd. De burgemeester steekt 4 vingers op. Oeh. 2 naar Juliana en Wilhelmina. En de 4e dan, meneer de burgemeester? Amalia en de Edithof. Amalia vind ik ook een beetje... Ja, is wel een vrouw. Ja, het is zeker een vrouw. Maar wel weer lid van het Koninklijk Huis. Dat is toch een beetje makkelijk. Je zou dus bijna denken dat er in Omme nooit bewonderingswaardige vrouwen hebben gewoond. Maar niks is minder waar. Dat lijkt me sterk. Els Knapen, vertel. Jij hebt in die Ommer geschiedenis gedoken. Of zeg je Ommense? Kijk weer naar de burgemeester. Ommer geschiedenis. Heb je daar een vrouw kunnen vinden die een eigen straat verdient? Ja, natuurlijk. Altijd weer. Je moet er even induiken. Precies. En dan vind je ze. Koosje van de Kuinder. Koosje van de Kuinder. In de oorlogstijd koos je Seigers van de Kuinder, moet ik zeggen. Want ze was met Jan Seigers getrouwd. Een bijzondere vrouw die als 20er tijdens de oorlog hier in het verzet zat. En samen met haar man was ze in de Wolfskuil komen wonen in Omme in 1942. In een zomerhuisje in het bos. En dat is natuurlijk de ideale plek voor zo'n jong stel om hun verzetswerk goed op poten te zetten. Ze richten daar de knokploeg Ommen op. En dat klinkt als een soort groep vechtersbazen bij elkaar. Zeker. Maar dat was eigenlijk het woord voor een onderdeel van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. En die hulp, dat kon dan van alles betekenen. Of het nou verzetstrijders bevrijden was, wapensmokkelen of persoonsbewijzen vervalsen. En Koosje en haar man die hadden een andere specialiteit hier in Ommen. Piloten helpen onderduiken. Dat waren geallieerde piloten die dan hier in de buurt waren gecrashed. En soms zaten er in de Wolfskuil wel 17 van die Amerikaanse, Engelse of soms zelfs Poolse jongens bij elkaar. Waarvoor Koosje dan bij allerlei winkels in de omgeving boodschappen deed. Om vooral niet te laten opvallen dat ze thuis 17 extra monden te voeden had. Dat is knap als je dat kan. Zeker. Ze hadden in het bos een ondergrondse schuilplek gegraven voor als die onderduikers snel het huis uit moesten. En Koosje was zeer waarschijnlijk, dat hebben we niet helemaal op papier kunnen terugvinden, maar wel uit circumstantial evidence, zoals dat heet, was ze heel druk met kleren maken. Want die piloten die kwamen dan naar de Wolfskuil, trokken hun uniform uit, begroeven die in het bos, want ze moesten niet te veel opvallen. En dan kregen ze van Koosje een nieuwe outfit. Nou, in juni 1944 zit Koosje met 4 piloten thuis en dan gaat het mis. Jan is weg om nieuwe piloten op te halen, haar man. Maar dat blijkt een valstrik te zijn van de Duitsers. Dus hij wordt overmeesterd en hier vlakbij naar kamp Erika gebracht om vervolgens de rest van de oorlog in kampen door te brengen. Godzijdank wordt Koosje net op tijd gewaarschuwd door een verzetskameraad en ze vlucht onmiddellijk met die 4 piloten de bossen in. Ik lees even voor uit de Trouw van die tijd. Vele Ommenaren zullen zich die nacht herinneren. Mevrouw Seigers lag toen in een moddersloot, gewapend met een revolver. De 4 piloten die zij op haar vlucht had meegenomen, lagen ernaast met een karabijn gewapend. Dus dan moet je even voor je zien, een meid van 23 met bonzend hart, revolver in haar hand vastgeklemd en 4 piloten naast zich. Hmm. En het is ongelooflijk, maar ze weten ternauwernood aan die Duitsers te ontkomen. Journalist Richard Schuurman heeft dat als volgt beschreven. Die heeft Koosje ook nog kunnen interviewen voordat ze overleed. Bijna zijn ze het haasje. Een Duitse patrouille loopt rakelings langs de sloot waarin het vijftal zich schuilhoudt. Ze hebben enorm veel geluk. In de regen schokt de patrouille verder en ziet niet wat zich op slechts een paar meter afstand van hen in de greppel bevindt. Koosje en de piloten die vluchten verder. De piloten worden overgedragen aan een andere verzetsgroep en zelf haasten zich terug naar dat huisje in de Wolfskuil om vooral niet op te vallen. Maar van tussen de bomen ziet ze dan het wemelt intussen van de Duitsers. Die zijn druk bezig met het huis door te spitten en belastend bewijs te verzamelen tegen het verzet, waaronder Koosjes kledingstof. En dus vlucht ze zelf ook naar een dominee in Lemelerveld. Daar blijft ze tijdens de oorlog, terwijl ze wacht op haar man, die gelukkig aan het einde van de oorlog weer terugkomt. Maar dat houdt er niet tegen om verder actie te ondernemen. Ze zet haar verzetswerk voort als koerier, maar onder een nieuwe schuilnaam, Pauline van Nieuwland-Weel. En als koerier ontsnapt ze nog een keer aan de Duitsers. Echt ongelooflijk. Nieuwlandonderzoeker Anne van Maurik schrijft daarover. In een mandje, afgedekt met een grote rode zakdoek, bracht Koosje meerdere wapens naar een onderwijzer die zich ook verzette. Tot Koosjes grote schrik hielden Duitse autoriteiten een treincontrole. Er moet die dag echt een engeltje op haar schouder hebben gezeten. Want Koosje, alleen Koosje, werd overgeslagen in de controle. Koosje van de Kuinder dus. Wat ik echt heel kwalijk vind is dat over de vrouwen in het verzet jarenlang in nogal eufemistische woorden is geschreven. Ze zouden vooral hun man helpen of ondersteunen. Een hoofdrol was voor die vrouwen niet weggelegd. Maar het mag duidelijk zijn dat Koosje hier in Ommen, zoals zoveel vrouwen in Nederland, een volwaardige verzetstrijder was die haar leven waagde om het leven van anderen te beschermen. Ze wist met haar man maar liefst 70 piloten in veiligheid te brengen. Het lijkt mij dus heel duidelijk. En ik zeg hartstikke goed. Hè? 3 straten voor het Koninklijk Huis. 4, sorry. En eentje voor Edith. Maar dit moet echt, dit moet beter. Hoog tijd voor een Koosje van de Kuinderstraat in Ommen. Want wij willen meer vrouwen op straat. Dankjewel, Els Knapen, voor je tijd. We kijken de burgemeester ondertussen half aan. Misschien als we volgend jaar terugkomen in Ommen, is die straat er ook echt. We komen kijken. Tijd weer voor een heerlijke portie live muziek. Jimmy Diamond. Jim, waar gaat het volgende nummer over wat jullie gaan spelen? No Man's Land gaat over dat je af en toe wel eens jezelf wilt terugtrekken in een plekje buitenaf the middle of nowhere. Camping Oberland. Oberland bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn nog best wel heel veel mensen, hoor. Zeker, zeker. Gaan we genieten van jou, Jimmy Diamond en No Man's Land. Van Jimmy Diamond. Gaan we door met het water, want het kostte 3 jaar aan noeste arbeid. Maar dit voorjaar mocht ze eindelijk het water op. Ik heb het over de Ommer Vechtzomp. Een replica van de bijzondere schepen die eeuwenlang over de Overijsselse rivieren voeren. Willem van Wijngaarden is een van de vrijwilligers van Stichting Vechtzomp Omme, maar bovenal ook een van de schippers. Tijdens zijn tours vertelt hij alles over de geschiedenis van de zomp. En ook wij krijgen vandaag een kleine introductie. Ik zou willen zeggen, welkom Willem van Wijngaarden. Dank je. Goed u te spreken. Ik vind het een heerlijk woord om uit te spreken. Zomp. Ja. Maar wat is het voor boot eigenlijk? Een platbodem. Een platbodem met een diepgang van maximaal 40 centimeter. Dus geschikt om op heel ondiep water te varen. En dat deed hij vooral in de periode 1650 tot 1900. Hmm. Op de Vecht en op de Regge. En hoe komt hij nou aan de naam zomp? Zomp is het door zompig land varen. En het was hier heel erg moerassig. Hè. Je moet je voorstellen, de Vecht is nu, als je bij de brug krijgt, misschien 50, 60 meter breed. Maar die was toen kilometers breed in de winter. Uit de waarden die zompig waren. En waar die zich door het midden van de rivier een weg moest banen. Ja, dus het is echt gewoon ontworpen eigenlijk voor moerasachtige heel gebieden. Erg, ja. Ja. Waarom is het nou handig? Werd er heel veel gebruik gemaakt van die route? Heel veel, ja. Ja. En er werd heel veel op de Regge en de Vecht gevaren. Honderden zompen zijn er gebouwd. En het gebeurde dagelijks dat er tussen de 30 en de 40 op de Vecht zaten. Ja. Erg belangrijk. Dus wat werd er vervoerd dan in die... Nou, het leuke wat ze vervoerden was de Bentemer zandsteen. Hè. Dat waren blokken zandsteen die gezaagd waren al om naar Zwolle te brengen. Van Zwolle werden ze op boten verder vervoerd. En daar is onder andere het Paleis op de Dam voor gebouwd. Er is een domtoren in Utrecht voor gebouwd. En ja, men zegt zelfs, maar ja, u moet mij niet op waarheid navragen. Zit al wel hier. De sokkel van het vrijheidsbeeld in New York van Bentemer zandsteen is gemaakt. En dat heeft hier... Is vervoerd over de Vecht. Ja, ik zeg het nu met droge ogen. Zeggen wel eens Londen, New York, Ommen. Zo is het, ja. Oké, dit werd er dus mee vervoerd. Maar wat betekende dit voor de economie ook in dit gebied? Hoe belangrijk was het voor het geld? Je moet je voorstellen, Ommen was een Hanzestad. Onze boot heet ook Hanzestad Ommen. Ommen was een Hanzestad. Dat was een plek waar handel gedreven kon worden als doorgang naar het noorden van het land. Er waren drie plekken, Steenwijk, Coevorden en Ommen. Dat waren de drie plekken waar je heen naar Noord-Nederland en Denemarken kon. Dus het had ook wat dat betreft was het ook als tussenstation gebruikt. Ja. Maar gingen ze dan ook zo ver, die zompen, die boten? Nee, die gingen alleen echt op de vecht. Ja. Die gingen op de vecht in de regen en gingen tot Zwolle en gingen dan weer terug. En was het dan ook allemaal, want we weten ondertussen ook dat over het water ook wel illegale dingen vervoerd kunnen worden. Bent u erachter gekomen of in die zompen soms ook wel eens dat zijn dingen verstopt zaten? De leuke verhalen erbij, je moet je voorstellen. LSD uit 1600. Er waren natuurlijk allerlei tolplekken. Hè. Een van de tolplekken was de brug in Ommen, die er nog is. Hij lag een eentje verder, maar dat was een tolplek. En wat de mensen natuurlijk deden, ze hadden niet een heel erg dikke boterham aan die zandstenen en dan andere zaken. Dus ze smokkelden ook vlees. En vlees werd onder aan de boot gehangen, aan touwen. En dat smokkelden ze mee. Zodra het onder de brug in Ommen door was, dan was het vrij. Hè. Dan konden ze het verhandelen. Kon het onderuit worden gepakt? Kon het onderuit. En boven aan, waar nu dus nog een oud gemeentehuis staat, daar was een café in die tijd. En daar werd het dan verhandeld. Oh, ja. Ik krijg er geen trek van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, het moet ook eerlijk zeggen, het ging wel eens mis. Hè. Het ging wel en wat mis. Betekende dat dan? Dan als ze gepakt werden voor de brug, dan kregen ze een boete. En ja, het is zelfs zo. We hebben voor deze verhalen de opa's van de Steen en van Elburg families, die na zaten van de Zomp, geïnterviewd. En de opa van de opa vertelde, ja, het is zelfs gebeurd dat ik echt aangehouden werd en dat mijn boot in beslag genomen werd door de commies. De commies was de douanebeambte. Mm-hmm. Ja, en dat was natuurlijk heel erg, want zo'n boot, dat was een kapitaal waar hij zijn brood mee moest verdienen. Nou, het verhaal gaat dat hij zijn vrouw naar die vrijgezelle commies stuurde. En die is daar een avond geweest, heeft gepraat en verder weet ik het niet. En die heeft daar dus die boot weer teruggekregen. Ja. Door alleen maar te praten. Ja, tuurlijk, zo doen wij dat, Stefan. Hoe kwam die boot eigenlijk vooruit? Door een zeil in eerste instantie. Als er wind was en de goede wind was, ging dat niet. Ja, dan werd hij getrokken aan de wal. Door mensen. Een knecht die hem trok. Paarden was lastig, hè, door het wat sompige terrein. Een eentje kon je trekken en eentje kon je varen. Zo ging het dan. Dus de vrouw van de schipper, die trok wel. En ja, een van die opa's van de opa's, hè, van Steen, vertelde ook van mijn opa kreeg op zijn 11e verjaardag een tuigje. Een tuigje om dan de boot te trekken. Nou, leuk cadeau. En, ben je mooi klaar mee als je dat krijgt? Het was best spannend, vertelde die dan. Want dat waren natuurlijk stukken waar het wat moerassig was, waar het donker was, hè, 's morgens vroeg. Het heel zwaar in de winter. Vooral. Ja, dat was niet mis. Vlees voor zo'n jochie. En een boot en dan misschien vlees aan de onderkant. En dan moet je dat ding maar meeslepen. Waarom vonden jullie het dan zo belangrijk om het nieuw leven in te blazen? Nou ja, het is deels ingegeven, een beetje gepikt van Gramsbergen, Laar in Duitsland, ook aan de vecht, en Dalfsen, die ook zompen hebben. En daar met toeristen mee varen. En dat is natuurlijk een leuke inkomensbron. Dus, en staat u dan zelf te trekken langs de kant? Nou, dat probeer ik nog niet. Ik ben ook bestuurder, dus vaak moet je wel trekken, hoor. Dat de dingen in beweging komen, dat is wel zo. Maar uiteindelijk, we hebben nu daar accu's. We hebben 8 accu's. De moderne zomp. En hij is dus milieuvriendelijk. Ja, ja. U zegt, in dit geval is het leuk voor de toeristen. En ook een mooi verhaal. Maar worden ze überhaupt nog gebruikt? Zou je er ook daadwerkelijk gewoon nog iets mee kunnen voor handel? Nou, dat denk ik niet. Kijk, ze zijn natuurlijk rond 1900 verdwenen, omdat er betere wegen kwamen, spoorwegen kwamen en het vervoer op een andere manier geregeld werd. Ja, het is eigenlijk mooi nu dat we met elkaar gewoon in de zomp kunnen zitten. En misschien ook wel dat we dan met elkaar kunnen zomp hoppen. Ja, want dat wilden we ook nog. Want dat wil ik heel graag nog even weten. Ja, dat begrip zomp. Ja, zomp hoppen. Ja. Want ik heb vernomen dat dat eigenlijk het ultieme doel is. Van nou, dat zou een leuke. We doen ook allerlei andere trips, hoor. Een beetje met de zomp varen en weer terug fietsen. Ja, maar dat klinkt saai hoppen. Als we ook kunnen zomp hoppen. Wat leuk is dat we in Hardenberg zijn ze nu ook een zomp aan het beginnen te bouwen. Kijk. En dat we dus vanuit Laar mensen vervoeren naar Gramsbergen. Die zijn daar misschien een nachtje of een paar uur in de middenstand. En gaan dan naar Hardenberg met de volgende zomp. En van Hardenberg naar Ommen. En van Ommen zomer naar Dalfsen. En van Dalfsen weer naar Zwolle. En dat is somphoppen? Dat is somphoppen, van de ene zom naar de andere. Dat zou een leuke event zijn voor een paar dagen. Hè? Maar dat doe je niet zo even in een middagje. Nee, nee. Is er dus een overkoepelende zomvereniging nodig in de hele regio eigenlijk? Die vereniging is er niet, maar we hebben uitvoerig contact door met de bestuurders. Dat mag nou, de burgemeester zit ook hier... nog ja, ik zou even naar hem kijken. Ja, ja. Er moet al een straatnaam komen. Nou, ik moet zeggen dat heeft het druk de Zomp is natuurlijk niet voor niks gebouwd. Daar hebben we bijdrage voor gekregen. Ja, en ook precies. Voor de opening op Koningsdag heeft de burgemeester gulle hand gegeven. Want ze varen al, hè? Ja, ze varen. Ja, ze waren vanaf 27 met Koningsdag zijn ze gaan varen, ja. Ja. Nou, ik heb ontzettend veel geleerd alweer over de zomp. Ik wist dat van tevoren absoluut niet. Ook het woord zompig, zomp. Nou, het zal allemaal met elkaar te maken. Zomp hoppen. Dankjewel, Willem van Wijngaarden, een van de schippers van de Ommer Vechtzomp. Muziek? Ja. Times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you? Ja, we worden naar Rodriguez en I Wonder ter plekke op de camping vanuit Ommermeer. Wat vind je er tot nu toe van? Ik vind het heerlijk. Ik vind het ook hartstikke leuk dat er allemaal mensen echt naar ons zijn komen kijken, Stefan. Ja, zeker. De hele zaal zit bijna vol. Zit je nou op camping Ommerland of loop je nog in de bossen van Ommer? Dat kan, het wordt langzaam donker. Kom vooral nog even naar de camping en schuif het laatste uurtje hier ook aan. Want we maken even plaats voor het nieuws. Dat is ook gewoon op de camping. Het NOS Journaal van 9 uur, maar dan straks... Na het nieuws, wat heb je dan? Ja, dan gaan we toch nog even inzoomen op die plek die je heel lang geleden had kunnen vergelijken met een soort camping van Lowlands, zo groot. Zoveel mensen kwamen hier naar voor Ommen. Iets en iemand. Voor iets en iemand, een Indiaanse goeroe, maar wie dat was? Ja, dat zometeen. Dat zometeen na het nieuws. Maar wat hebben we alweer veel geleerd, hè, in het eerste uur. Ik vind het toch al heel knap wat je toch uit zo'n kleine plek... Allemaal aan historie. Ik ga even zomphompen tot na het nieuws van 9 uur. Tot zometeen. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser... die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister.

Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Op de camping. Goedenavond en welkom bij nog 1 uur ter plekke op de camping. Live vanaf camping Ommerland. We gaan het zo uitgebreid hebben over stotterende jongeren die deze week in de gemeente Ommen hun spreekangst gaan overwinnen. Verder gaan we bellen met Erben Wennemars over de iconische Elfstedentochtwinnaar en oud-Ommenaar Reinier Paping. En we staan stil bij Sterkampen van Krishnamurti. Maar eerst gaan we even naar onze verslaggever Rosemijn Prus. Ja, want zij verkent intussen de natuur rondom dit terrein niet zo lekker als vanaf de camping een avondwandelingetje maken. Rosemarijn, waar hang jij uit? Nou, als ik tussen de bomen doorkijk, dan zie ik de camping. Want ik sta echt naast de camping bij de Bestnummer Berg. En om mij heen zie ik alleen maar de heide in bloei staan. Dus ik snuif nog even wat frisse lucht in mijn stadse longen. En ik ben dus op safari hier eigenlijk, nachtsafari. En ik ga op zoek naar de boskrekel en de nachtzwaluw. Oké. Nou, straks komen we terug bij Rosemarijn, kijken of ze beet heeft. Maar eerst gaan we luisteren naar nog wat heerlijke indie rock met een vleugje Americana. Dit is Jimmy Diamond met Let's Not Get Used to This. Still Jimmy Diamond met Let's Not Get Used to This. Op de radio hoor je bijna alleen maar vloeiende sprekers. Maar intussen hebben ruim 100.000 mensen in Nederland moeite met praten. Omdat ze stotteren. In het dagelijks leven komen zij elkaar niet vaak tegen en moeten ze zich vooral een weg zien te banen tussen de vlotte praters. Maar Lemelen, een dorpje hier verderop, verandert één keer per jaar in een heus stotterparadijs. Daar vindt namelijk de internationale uitwisseling voor stotterende jongeren plaats. Zo'n 50 jongeren uit heel Europa komen een week lang samen om met elkaar te praten en om vooral lekker vrij uit te stotteren. En daar gaan we over praten. Hier aan tafel zit Sybren Bousma, een van de organisatoren van deze bijzondere uitwisselingsweek. En naast hem zit ook Jeffrey Hulswit, die dit jaar voor de tweede keer deelneemt aan die week. En let op, hier aan tafel mag vrij uitgestotterd worden. Precies. Sybren, we gaan bij jou beginnen, want het was ook het startschot van de uitwisselingsweek. Zit de sfeer er goed in en met wat voor gevoel komen de deelnemers nou bij jullie binnen? Ja, de sfeer die zit er na één dag er echt al heel goed in. Het is ook echt een heel mooi internationaal gezelschap bij elkaar met mensen uit 8 verschillende landen. En hoe mensen er binnenkomen, dat verschilt echt van persoon tot persoon. Sommige mensen die kennen verder helemaal niemand in hun eigen omgeving die ook stottert en die schamen zich er heel erg voor. Voor sommige mensen is het ook een mooi weer zien met mensen die ze al eerder hebben ontmoet. Ja, maar bijvoorbeeld voor Jeffrey, jij deed vorig jaar ook mee met de eerste. Was de eerste keer, nu is het de tweede keer dat je meedoet met de uitwisseling. Ja. Hoe voelde dat vorig jaar om op een plek terecht te komen met zoveel medestotteraars? Ik wilde eigenlijk allereerst nog eventjes terugkomen op de introductie. Ik hoorde jou volgens mij zeggen dat mensen die stotteren moeite hebben met praten. Misschien ligt eraan hoe je het bekijkt. Misschien heeft de omgeving ook moeite met luisteren natuurlijk. Dat zou ook nog kunnen. Fair point. Ja, geduldig zijn we allemaal niet meer. Eens, Jeffrey. Jullie willen luisteren, dan voelen we ons in ieder geval welkom. Ervaring... Hoe was het om met zoveel geduldige mensen opeens bij elkaar te zijn? Heel goed, je leert snel. Je mag hem meenemen, hoor, zo meteen. Ja, precies, ja. Voelt als thuiskomen. Mm. En ik denk dat het met name de belangrijkste ervaring voor mij was om te ervaren dat er meer mensen zijn die ook stotteren. En als je dan bij elkaar bent. Het voelt alsof van alle druk van je schouders afvalt. En normaal gesproken is de verwachting, denk ik, in de maatschappij dat vloeiend spreken de norm is. Maar binnen ons paradijsje, zoals ik het noem, is stotteren de norm. En geduld dus. Ja, het lijkt mij heel stressvol als je altijd het gevoel hebt dat je dus moet opschieten de hele tijd. Ik heb ook begrepen, Sybren, dat dat absoluut dus niet het doel is van de uitwisseling om het af te leren of om vlotter te gaan praten. Wat is wel het doel? Is dat een van die dingen die Jeffrey zei, gewoon ontspannen? Lekker. Herkenning. Nou, die ontmoeting die wij organiseren, dat, dat heet een jongerenuitwisseling. En ja, dat wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus Plus. En ja, dat is een Europees subsidieprogramma op het gebied van jongerenwerk en dan kan je echt een beurs krijgen. Sport. En het is het gaat dus eigenlijk deze week helemaal niet om het stotteren zelf, maar echt dat jongeren uit verschillende landen elkaar ontmoeten, zeg maar. En het is inderdaad zo dat iedereen stottert. Maar juist omdat iedereen dat doet, is dat heel normaal. En is het ook eigenlijk veel gemakkelijker om contact met elkaar te maken. Die stress en die druk is eraf. Je hebt gewoon jonge mensen die chill elkaar kunnen ontmoeten, zoals dat eigenlijk gewoon in elk zomerkamp een leuk idee is om te doen, lijkt me. En eigenlijk, als iedereen stottert, dan stottert niemand eigenlijk meer tegelijkertijd, zou je zeggen. Een hele filosofische doen we hier in Ommen gewoon. Maar jullie werken ergens naartoe. En dat vind ik heel leuk. Jeffrey, daar wil ik graag even met jou over praten. Want jullie werken de hele week toe naar een open mic-avond. Ja. Een open microfoon. En jij hebt daar vorig jaar niet gesproken, maar wel een muzikale voordracht gedaan. En we kennen natuurlijk een bekende stotteraar, een BS'er, Miss Montreal, die stottert ook, maar zingt vloeiend eigenlijk. Werkte dat voor jou ook zo? Kwam je er vorig jaar achter dat zang voor jou een manier is om minder te stotteren? Ik denk dat ik vanaf kleins af aan is muziek maken mijn passie geweest, mijn grootste passie. En ervaren dat dat vloeiend gaat, zingen. En ik kwam er later achter dat rappen zelfs vloeiend gaat. Dat gewoon een hele prettige manier is voor mij om mijn verhaal te kunnen vertellen. Eigenlijk ook zonder druk. En dat die druk eraf is. En om daar zeg maar het zelfvertrouwen in te voelen. Ja. Toch zat in deze vraag ook wel weer een beetje dat typische voor mensen die niet stotteren. Mm-hmm. Is het doel dat je nou eindelijk dan niet stottert en dat het vloeiend gaat in het zingen? Terwijl ik kan me voorstellen dat jij het gewoon wil hebben over het feit dat je het leuk vindt om te zingen en om te rappen. Toch? Is dat hoe mensen je vaak benaderen? Dat het eerste contact altijd over het stotteren moet gaan? Ik denk dat ik dat deels herken. Ik kom wel eens in de situatie waarin mensen dan een opmerking maken van god, wat goed dat dat dan vloeiend gaat. In plaats van dat je eigenlijk wat heb je leuk gezongen? Ja, wat heb je leuk gezongen? Of dat het om de boodschap gaat of de kwaliteit ervan, zeg maar. Ja. Dat herken ik wel. Nu leer ik al, Merel, van jou dat ik dus geduldiger moet zijn. Of ik leerde vooral dat je mee mag. Nee. Ja, ik mag mee zo meteen naar het kamp. Ook, maar ik moet in ieder geval ook geduld hebben, want dat is fijn. Wat kunnen we, Sybren, kan je mensen in ieder geval ook, dat heb ik al geleerd, ook niet aanvullen. Dus mensen zijn aan het praten, dan moet je ze vooral laten uitpraten. Wat heb je nog andere tips voor mensen? Die in contact komen met iemand die stotteren en denken van, wat moet ik doen? Ja, ik zou het vooral zelf aan de persoon vragen. Hoe die wil dat je het liefst ermee omgaat. Wat zou jij willen? Ik maak het liefst gewoon mijn eigen verhalen. Zinnen af. Dus, doe ik het? Ja. Zie je, daar ga je. Ongelooflijk. Dit was een voorbeeld, hè? Dit was een illustratie. Een voorbeeld, het hangt ook helemaal van de situatie af. En ik heb ook gemerkt dat het ook echt van persoon tot persoon ook verschilt. Dus weet je, het beste is het gewoon om er geen taboe van te maken. Maar gewoon erg open het gesprek over aan te gaan. En ik denk dat je dan met een persoon die stottert, gewoon een gesprek kunt hebben zoals je met ieder andere een gesprek. Zelfs op de radio blijkt nu ook. Ja, en ik zat ook te denken, want het is natuurlijk internationaal gezelschap. Jeffrey, is er een soort voertaal die jullie hebben? Spreekt iedereen in het Engels? Ja, de voertaal is Engels, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Nou, en Stefan, nog een tip? I can do it. Even voor je. Ja, nee, is het makkelijker? Of stuit je dan ook weer toch tegen andere dingen aan als je stottert? Is een andere taal, maakt dat nog uit? Per persoonlijk vind ik het wat lastiger. Nou is mijn Engels ook wel een beetje van het niveau Louis van Gaal. Toch ook een hele internationale carrière achter de rug. Dan is dat vooral het probleem. Dus, een andere cursus weer. That's a different cook. Nou, Sybren, misschien kan je daar nog iets in beginnen, in die hoek. Nee, maar ik denk dat het hem met name erin zit. Spreken in een vreemde taal is dat je eigenlijk denkt in het Nederlands. Dus moet je een soort extra cognitieve taak heb je te verrichten. Je moet zeg maar de zinnen vertalen. Dat triggert over het algemeen bij mij wel iets meer stotters. Maar gelukkig ben ik in een omgeving waarin dat wordt geaccepteerd en dat er mag zijn. Dus dat is fijn. Ja, met meer Louis van Gaal misschien wel. Prima. Ik wil jullie vooral ontzettend veel plezier wensen de komende week. Volgens mij hebben jullie ook geluk, want het is wekenlang plensen geweest en het is eindelijk een keer mooi weer, ook in de omgeving. Mooi weer om te stotteren. Mooi weer om te stotteren. Sybren Douwsma en Jeffrey Hulswit, dank jullie wel. Vogels. Wij zenden vanavond live uit vanaf de Bosclub van Camping Ommerland, waar we de zon net prachtig achter de bomen hebben zien wegzakken. En intussen sluipt verslaggever Roosmelijn Brus langzaam door dat struikgewas hier in rond de camping. Want juist in de schemering is er in de natuur een hoop te ontdekken. Zo is het toch, Roosmelijn? Zeker. En ik zei het dus net al even. Ik sta bij de Bessemerberg en ik kijk uit over een bloeiende hei. En als je nu denkt, een berg in Ommen, dat kan toch helemaal niet? Maar ja, het is ook meer een soort bergzand. En die paarse pracht is natuurlijk veel te mooi om in mijn eentje te aanschouwen. Dus daarom ben ik hier met boswachter Jos Kloppenburg. Hij is mijn gids deze nachtsafari. Hij is boswachter bij Staatsbosbeheer. Jos, als ik mijn oren spits, wat hoor ik hier dan nu zoal? Nou, wat je hier hoort is helaas ook een beetje achtergrond van de camping en van het Bostheater waar een uitvoering is. Maar af en toe, als je stil bent, dat we net ook even hebben gehoord, ik hoop dat we dat nog even kunnen horen, is wel een krekeltje. Ik kon niet goed horen of dat een boskrekel was, maar in ieder geval wel een krekeltje. Ik hoor ook een beetje telefoonruis. Het kan zijn dat je telefoon toevallig ook aan hebt staan. Dus dan moeten we die heel even van de verbinding afhalen. Want anders dan horen we meer geruis dan eigenlijk krekels. Maar goed, we hoorden inderdaad net een krekel. Echt hartstikke mooi. En we zijn dus ook op zoek naar de nachtzwaluw. En dan denk ik, ja, de boskrekel en de nachtzwaluw. Is dat dan een hele gewilde omgeving hier voor deze twee soorten? Ja, dat heeft te maken met het biotoop, zoals dat heet. Hè? De leefomgeving die nodig is voor die twee soorten. De nachtzwaluw heeft wat open terrein nodig. Wat een beetje zoals hier bij de heide, met open stukjes daarin. Maar ook hier en daar wat struiken en hogere bomen. Met daaromheen wat oud bos, vooral dennenbomen. Daar houdt hij van. Kijk eens aan. En nu hebben we een boskrekel hebben we dus misschien wel gehoord. Een nachtzwaluw, die heb ik nog helemaal niet gehoord. Is dat ook bijzonder om die te kunnen horen? Dat is wel bijzonder, omdat de meeste mensen natuurlijk niet 's nachts in het bos zijn. Die mag er vaak niet komen. Dus kun je wel met de boswachter mee met een excursie. Dan kun je ze wel horen. Maar het is wel een heel kenmerkende ratel. Als je die eenmaal gehoord hebt, vergeet je die nooit weer. En hoe klinkt dat dan? Nou, zal ik mijn best doen om hem even na te doen. Ja, dat klinkt een beetje als... Moet je niet lachen, ik doe het heel erg goed nou, hoor. Ja, het klinkt als een soort motor of zo, dat associeer ik helemaal niet met het bos. Een beetje woest, maar het is echt wel zo'n ratel, zo'n droge ratel, wat lang kan aanhouden. Ja, maar is dat eigenlijk wel iets waar je bij in slaap kan vallen? Of, Nou ja, ik kan wel. Als je lekker op je rug gaat liggen, denk ik dat het wel kan, ja. Oké, dus als we hier in de Bessemerberg dus op pad gaan, dan is dat echt iets wat we hier kunnen horen. En de boskrekel, kan je die dan ook van ver af horen al? Nee, bij de boskrekel is het anders. Die nachtzwaluw kun je met windstil weer echt op een paar honderd meter afstand horen. Maar die boskrekel moet je echt bijna langs lopen. Die hoor je eigenlijk pas op een paar meter afstand. En die nachtzwaluw, hè, we hebben hem dus niet gezien. We hebben heel veel vleermuizen gezien. Echt prachtig. Maar die is ook moeilijk te zien, toch? Ja, nou wat hij doet nu nog, want het zit een beetje nu aan het eind van het broedseizoen van de nachtzwaluw. Die begint wat later en die eindigt ook wat later. Vandaar dat je ze nu nog zou kunnen treffen. Maar die kun je dan ook de balslucht zien doen. Wat hij dan doet is dat hij gaat rondvliegen en dat hij dan ook met de vleugels tegen elkaar aanklapt. Zo'n geluid maakt, dat hoort er ook bij. Maar wat hij sowieso nog doet hier is voedsel zoeken. Nachtvlindertjes is zijn lievelingsvoedsel. En dan vliegt hij gewoon door de lucht heen. En dan kun je, als je geluk hebt, een glimp ervan opvangen. Wauw, oké, dat is wel echt heel cool. En is dat dan de nachtzwaluw, is dat dan ook een favoriet dier om voor jou als boswachter tegen te komen hier? Ja, kijk, ik ben zelf natuurlijk ook niet vaak 's avonds of bij donker in het bos. Dus meestal ook met een excursie, of zelfs nu in een uitzending met een radio-uitzending. maar dan hoop je dat natuurlijk dat je die tegenkomt. Dat zou hartstikke mooi zijn. En soms tref je het, soms tref je het niet. Ja, precies. En zo'n boskrekel dan, hè? Is dat dan een voedsel ook voor zo'n nachtzwaluw? Nou, die krekel niet, want die leeft echt op de bosbodem. En zeg maar bij de heiderand bosbodem, in de strooisellaag. En de nachtzwaluw die vangt alleen maar vliegende insecten. Met name iets groter. Nachtvlindertjes met name, motten en zo. Dus wat groter dan bijvoorbeeld vleermuizen doen. Die vangen wat meer kleinere spul. Maar die nachtzwaluw die kan zijn bek heel wijd openspreiden. En die heeft ook nog allemaal een soort haartjes rond zijn bek. Als een soort vangnetje. Om die motjes, die vlindertjes, in zijn bek te kunnen loodsen. Wauw, dat is toch hartstikke bijzonder? Dat is zeker bijzonder. Als je daar een keer een plaatje van hebt gezien, dan zie je inderdaad hoe het dan eraan toe moet gaan als hij bezig is met eten zoeken. Ja. En als je dan mag kiezen, welke vind je dan leuker, de boskrekel of de nachtzwaluw? Nou ja, kijk, ik mag natuurlijk niet zo snel kiezen van wat vind ik dan leuk of niet. Die boskrekel is ook een hartstikke leuk beestje. Een heel klein pieterputterig beestje van een centimetertje ongeveer. Bijna kleurloos, of tenminste geen felle kleur. Maar je moet nu eentje kiezen. Ja, eentje kiezen, dan kies ik toch voor de nachtzwaluw. Ja, ja? Die vind ik toch wat bijzonderder. En ja, het vertoon wat hij doet en die ratel en de vlucht en alles. En hoe die broedt op de grond, hè, broedt op de grond. Dat vind ik toch samen wel iets heel bijzonders van die nachtzwaluw. Nou kijk, jullie horen het, Merel en Stefan. Als je hier de camping afloopt, de hei op en kijken naar die nachtzwaluw. Dat lukte. Jos Kloppenburg, de boswachter, beter. Dankjewel, Roosmarijn Brus en dus de boswachter, Jos Kloppenburg. Ter plekke op de camping. Je hebt Jeruzalem, je hebt Mekka en je hebt Ommen. Want wat niet veel mensen weten is dat Ommen aan het begin van de vorige eeuw echt een heilige plaats was. Duizenden mensen kwamen in die tijd naar de sterkampen om te luisteren naar de toespraken van wereldleraar Krishnamurti. En dat klonk ongeveer zo. You must free the mind from the sense of duality. That is, You know, we think we want ourselves to be continued in time. As a person. Or as an entity. Or as a particular idea. Het ging echt zo ver dat op het station van Ommen de perrons verlengd werden om de gigantische stromen mensen in goede banen te kunnen leiden. En het landgoed hier naast de camping, dat werd een soort Lowlands-terrein. Ja, en hoe dat kwam, daar gaan we het over hebben met Siem van Eten, een van de schrijvers van het boek Krishnamurti in Ommen, heel duidelijk. Welkom, Siem. Dankjewel. Goed je te spreken en goed dat je ons eindelijk even wat duidelijkheid kan geven over deze wonderlijke figuur. Jiddu Krishnamurti. Ja, wie was Jiddu Krishnamurti. Jiddu was een familienaam en Krishnamurti was een voornaam. Dus je moet het zo een beetje. Maar goed, dat is verder niet zo. Wie was hij? Hij was een kind uit een zeg maar normaal gezin in India. Maar het ging er eigenlijk meer om van waarom is hij ontdekt? Hoe is hij zo gekomen? Ja, neem ons mee. Want hoe komt zo'n jongetje van de jaren 14 ineens tot dit geweldige Ommen. Besef? Ja. Ommen en hier ook. Nou, even heel in het kort. Je had de theosofie. De theosofie ging ervan uit dat de wijsheid niet bovenuit de lucht kwam, maar dat je dat uit jezelf moest doen. En daarvoor moest je geholpen worden. En zoals jullie net zeiden van Mekka. Enzovoorts. Zo vond men dus ook dat er in het verleden een aantal wereldleraren geweest waren die de wereld een stukje geholpen hebben in de vooruitgang. Mm. Nou, men vond dat het tijd was dat er een nieuwe wereldleraar moest komen. En nu waren er een paar mensen van de Theosofische Vereniging en die liepen op het strand en die zagen ineens, hey, dat jongetje, dat is hem. Die heeft zo'n prachtig aura. Dat moet de nieuwe wereldleraar worden. Dat klinkt een beetje in de huidige tijd. Oude mannen die naar een jongetje op een strand gaan wijzen. Het klinkt wat viezig. Een bisschop die een jongetje van 14 meeneemt uit zijn geboorteland India naar Ommen. Ommen is niet het vieze gedeelte, maar wel dat uit India hier naartoe halen. Ja, nou, even een paar Kon dat zomaar in die tijd? Ja, dat kon zo. Want, dat kon zomaar? Dat kon zomaar, want zijn vader had toestemming gegeven. Oh, ja. En het was niet alleen een man, maar er waren ook dames bij. Dus in dat opzicht ging dat... Kon het wel. Ja, hoor. Maar het was net de periode voor de Eerste Wereldoorlog en zo. En het was een jonge man. En men zei van, jij zal die nieuwe wereldleraar worden. Je gaat jezelf inwijden. Je krijgt allerlei dingen om te lezen. Om een heel lang verhaal kort te maken. Hij accepteerde op een gegeven moment ook wel, ja, ik zal dit wel worden. Mm. En toen vond men, dat vind ik een van de meest fascinerende dingen eigenlijk in dit hele verhaal. Toen vond men, zo'n man die moet niet alleen maar gaan zitten kijken naar boven totdat zeg maar de gebraden duiven in de pan vliegen. Nee, je moet ervoor werken. En men zei dus dat iedereen die hierin gelooft, men ging er ook een orde van maken, de orde van de ster. Iedereen die hier van lid van is, die moet dus gaan aantonen in de wereld, die moet gaan werken om de wereld een stukje beter te maken. Ook dat klinkt weer wat zweverig, maar het was heel concreet. Bijna goede werken-achtige dingen. Nee, maar nog erger. Kijken, ja, of erger of beter. Fanatieker. Ja. Nou, twee van die mensen waren bijvoorbeeld de gebroeders van de Leeuw van de Vanellenfabriek. En die moesten gaan bestuderen hoe is de verhouding tussen arbeid en kapitaal. Wat is de rol van de vrouwen in de arbeid? Dus het waren eigenlijk heel moderne zaken. Ja, echt arbeidsgerelateerde. Ja, maar ook... Maar in Krishnamurti's naam, hoe kom je in Ommen terecht? Ja, dat is dus het volgende. Die Orde van de Ster was er gekomen en die zocht een plek. Mm. Waar kunnen wij een soort hoofdkwartier maken? Nu was er in Ommen een baron van Palland. Die had net zijn landgoed gekregen. Was een jonge man en had een verre oom. Die was gestorven en die zei van, nou, jij mag mijn landgoed hebben. Oké. Okay. Hij zei, ja, wat moet ik daarmee? Maar hij was nog een liefhebber van de padverij. Dus hij zei eerst, oh, de padvinders moeten hier komen. Nou goed. Dat gebeurde. Van Palland ging op een gegeven moment naar Londen. Zijn moeder was Engelse. Na de Eerste Wereldoorlog kon dat weer. Hij ging naar een theosofische bijeenkomst. En dan zag hij een man. Ik zeg, nou zeg. Die maakte zo'n indruk op hem. Dat hij zei in de afloop, wie is die man eigenlijk? Ja, ze zei, dat is Krishnamurti. Kom eens even met jou praten. En hij nodigde hem uit na afloop en hij zei... ik heb nog een landgoed over. In Ommen. Hebben. In Ommen, ja. Ja. Kom mee. Het hebben, want ik weet het anders ook niet wat ik ermee moest doen. En zo doen we het. Het is gebeurd. Zo is het gekomen. Ik wil dan nog even, want we hebben heel vaak gezegd... nou, en dan leek het net camping Lowlands terrein. Mm-hmm. Ja. Want er werden dus echt hier van die sterkampen georganiseerd. Over hoeveel mensen hebben we het die dan allemaal naar hem kwamen luisteren? In Ommen. In Ommen, juist. Het waren er op het hoogtepunt 3000 uit 50 landen van de wereld. Met speciale treinen uit Le Havre, uit Genua, uit Stockholm, Milaan. Krishnamurti treinen toe. Speciaal. Om te luisteren en te kijken van of nou de nieuwe wereldleraar een beslag zou kunnen krijgen. En deed hij dan alleen een soort van inspirerende praatjes? Of zaten er ook bepaalde rituelen dan? Nee, toespraken. Het was een week, zo'n kamp. En het moest ook vol zijn, dus er waren allerlei andere activiteiten gepland. Bijvoorbeeld te gaan kijken naar het werk dat Baron van Pallant had gedaan. Die had een heleboel geld gekregen van zijn moeder, was overleden. Nou, die heeft een hele wijk hier in Ommen gemaakt. Met arbeiderswoningen, een school. Dus je ziet ook nog echt wat van hem terug, zeg maar. Er is echt nog historisch te vinden. Dat is hier allemaal nog, ja. Is dat dan ook in stervorm gebouwd? Dat niet, maar er is nog wel een boerderij die gebouwd is. Want daar moest als een landbouwschool gaan dienen. Maar er zit nog een hele mooie ster bij de voordeur. Dus dat herinnert er nog aan. En toen op een gegeven moment... Hij is ook uit gaan zwaaien, begreep ik. Hij stopte ermee. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Ja. Je hele leven in dienst gezet van Krishnamurti. Het ging zo, en je weet hoe het gaat in de maatschappij. Alle mensen kwamen en zeiden van... Meester, wat vindt u hiervan? Meester, wat vindt u daarvan? Ja. Leidt ons de weg. Ja, wijdt ons de weg. Nou, wat moet juist doen? Niet doen. Hij zegt, je moet zelf gaan nadenken. En op een gegeven moment zei hij van... Nou, jullie denken allemaal dat ik de nieuwe wereldleraar ben. Maar ik ben het niet. En bij deze geef ik het landgoed terug... aan degene die het zo geschonken heeft, Baron van Pallant in dit geval. En om het wat plat te zeggen, en jullie bekijken het allemaal maar. Eigenlijk was het gewoon de ultieme les van al die lessen. Ga het lekker zelf maar gewoon weer alles aan doen. Inderdaad, ga het zelf doen. Ga zelf nadenken. Nou, heb je er ook nog een heel tof boekje over geschreven. Ja, zeker. Het is meerdere keren ook uitgegeven. Ja, tweede druk reeds. Waarom dacht je nou van dit boekje moet er echt komen? Dit moet er komen omdat... hier in Ommen, men niet helemaal goed wist wat er aan de hand was. Hoe dat allemaal gaat. Er gingen allerlei verhalen rond. Van hij is hier geweest, hij is daar geweest. Dus we hebben het wetenschappelijk benaderd. Als historici. En een rondwandeling er ook bij gemaakt. En een wandeling bij. Ja, dat vonden we het leukst eigenlijk. Ja, dat tuurlijk. Dat je terug kan vinden. Omdat Krishnamurti zelf zei, het begin van die pad... waarheid is een land zonder paden. Met andere woorden, je moet het zelf maar zoeken. Zullen we daarmee eindigen, Siem? Ik vind het een fantastisch mooie quote om mee te eindigen. Dank je wel voor deze geschiedenisles. We gaan het lezen, we gaan het lopen. Siem van Eten, dank je wel. In de gemeenteraad van Ommen, daar gaan we weer. Daar wordt altijd druk vergaderd over onder andere asielopvang... nieuwe sportparken, windenergie en over kroketten. Ja, en die vergaderingen, onder andere over kroketten... die kunnen tot diep in de nacht duren. En daarom kwam Jelte de Jong van Volkspartij Ommen vooruit... deze maand met een heuse krokettenmotie. En die is heel simpel. Loopt de vergadering uit tot na 11 uur... dan komen voor de hongerige raadsleden de snacks op tafel. En raadslid de Jong benadrukte dat die motie zich niet beperkt... tot alleen maar kroketten. Ons is het om het even om wat voor snack het gaat... als de motie maar uitgevoerd wordt... Ja, de eisen is duidelijk. Er moeten vlammetjes komen bij verhitte debatten. Bitterballen bij bestemmingsplannen. Kaassoeflees bij de kadernota's. En de agenda stellen ze vast onder het genot van frikandellen. Menig raadslid in Ommen begon al te watertanden bij het idee. Maar voordat die motie tot stemming kon worden gebracht... waarschuwde de burgemeester wel voor een gevaarlijk effect. Er is overigens wel een risico... Voor de wijze waarop wij vergaderen en ook voor de lengte van vergaderen. Want ik weet niet of u bekend bent met het LTTR-syndroom. Dat betekent lekkere trek, tijdrekken-syndroom. Ja, het lekkere trek, tijdrek-syndroom zou de raadsleden zomaar kunnen verleiden tot het bewust rekken van die vergaderingen. De waarschuwing van de burgemeester werd voor de stemming goed in de oren geknoopt, maar al snel bleek er unaniem steun te zijn voor het plan. Ja, met die succesvolle motie treedt Jelte de Jong in de voetsporen van het gemeenteraadslid dat in 1993 in Amstelveen de allereerste krokettenmotie indiende. En die man werd ook later onze premier, namelijk Jan-Peter Balkenende. Of zoals raadslid Jelte de Jong zelf opmerkte... Zelfs een krokettenmotie kan iemand ver brengen. Ja, dus speciaal voor de hongerige gemeenteraadsleden van Ommen... die binnenkort weer tot in de late uurtjes moeten vergaderen... over stikstof, huurprijsindexering... of natuurlijk over de aanpak van de beruchte wolf in Overijssel. Voor hen draaien we Duran Duran met Hungry Like the Wolf. Van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. We gaan het hebben over misschien wel de beroemdste ommenaar ooit in Nederland. Een van de grootste sporthelden van ons land. Wiens heldendaden zelfs verfilmd werden, Merel. We gaan terug naar de hel van 63. In een moordend tempo trekt de 31-jarige Reinier Paping de kopgroep uiteen. Met nog 85 kilometer voor de boeg begint hij aan zijn eenzaam avontuur. Dat als een van de meest sensationele gebeurtenissen in de geschiedenis van de Elfstedentochten zal worden geboekstaafd. Reinier Paping dus, de winnaar van de meest barre Elfstedentocht ooit. En ten tijde van die roemruchte overwinning woonde hij dus hier in Ommen. Sterker nog, de campingbaas liet vallen dat Paping hier zelfs op het terrein een vakantiehuisje heeft gehad. Ja, we gaan het hebben over die barre tocht in 63 en over Reinier Paping die 2 jaar geleden is overleden. En dat doen we met zijn goede vriend Erben Wennemars, die normaal hier om de hoek woont in Dalfsen. Maar ja, Erben moest weer eens een Zwitserse berg opfietsen. Dus hij zit nu daar. Ja. Goedenavond, Erben. Ja, goedenavond. Ja, ik zit wel in Zwitserland. Ik zat heel dichtbij, normaal gesproken 10 kilometer vanaf om uit het, in het prachtige Dals, waar de gelukkigste mensen van Nederland wonen. En zo is het wel. Omme die kijkt heel jaloers deze kant op, zie ik. Hey, Erben, jij hebt Reinier zo goed gekend dat je zelf samen met hem op je WhatsApp-profielfoto staat. Hoe diep ging jullie band? Ja, dat vertelde iemand vandaag. Nou ja, nee, per ongeluk. Nou ja, hij staat er denk ik al op. Ik kijk nooit op mijn eigen profielfoto, maar ik heb natuurlijk wel een keertje erop gezet. En dat komt omdat ik gewoon heel veel waardering voor deze man heb. Ik heb een liefde voor de Elfstedentocht. Hij komt bij mij uit de buurt. Het was een hele aardige man. Ik heb hem de laatste jaren van zijn leven goed mogen leren kennen. En het was gewoon een hele fijne man. Die de meest zware, heftige, meest bizarre Elfstedentocht aller tijden gewonnen heeft. Dus echt een legende. Ja, en ten tijde van die Elfstedentocht in 1963 hier in Ommen woonde. En hij kreeg er zelfs ook een standbeeld voor, begreep ik, achteraf. Ken jij dat beeld? Ja, ik ken het beeld. Ik kom er regelmatig langs. Ik stop af en toe ook nog wel eens. Het is een beeldje wat echt over de brug staat. Om is natuurlijk heel erg bekend vanuit het toerisme. En dan al die toeristen die lopen daar over die brug heen. Maar dan zien ze daar zo'n heel klein beeldje staan. En dat is dan het beeld van Reinier Paping. Ik heb het er ook heel vaak met Reinier over gehad, over dat beeldje. Want hij is er eigenlijk... Hij was er zelf eigenlijk niet eens heel erg tevreden over. Hij vond het niet zo goed gelukt. Hij vond het ook een beetje... Nou, het is een kleine man. Maar hij had hem toch wel liever gewoon iets groter gehad, denk ik. Ja, ik denk dat hij me... Hij was er niet echt heel erg content mee. Ik zet hem erbij voor de vragen voor de burgemeester. Voor ze worden even opgetekend. Hey, heeft meneer Paping jezelf vaak verteld over die ene dag? Die 18 januari 1963. Nou, hoe ouder die werd, hoe vaker hij erover begon te vertellen. Het maakte eigenlijk niet uit... Ja, dat komt met de leeftijd. Of je nou midden in de winter kwam of midden in de zomer. Hij woonde in Zwolle. En dan, als je dan bij hem langs komt, lagen er altijd wel plakboeken van die Elfstedentocht gewoon op tafel. En hij mocht er ook steeds graag... Ja, hij vond het gewoon heel leuk om er ook over te vertellen. Hij vond die aandacht ook leuk. Hij was natuurlijk oud. Hij was op een gegeven moment nog maar alleen. Dus als de mensen over de vloer kwamen die dan over die Elfstedentocht iets wilden weten... Dus dat vond hij met name in zijn laatste jaren heel erg leuk om erover te vertellen. En wat zei hij dan? Nou, ik pest hem af en toe ook wel eens. Als hij dan, want de verhalen, het zijn ook altijd dezelfde verhalen. Het zijn ook altijd de verhalen die hij ook wel bij de foto's ziet, hè? Of die val in hinderlopen. Of dat hij op een gegeven moment even moest plassen. En dat dan die groep wegreed. En die groep die moest op hem wachten. Maar ze gingen toch weg. Dat hij dan boos werd. En als je hem dan echt een klein beetje wilde pesten, dan moest je gewoon de naam Jeen van den Berg even laten vallen. Nou, dan zat hij altijd gewoon meteen rechtop. Want daar had hij echt een ongelooflijk hekel aan. En dan kon hij ook ongelooflijk vloeken. Godverdomme, die Texels in Jeen van den Berg. Die vertrouwde die helemaal niet. En dat kwam ook een beetje. Jeen was natuurlijk de grote man uit Friesland. Had al een paar keer die Elfstedentocht gewonnen. En dat was echt een baas. En Reinier Paping komt toch uit Ommen. Hè, die Sallandse mentaliteit. Wij voelden ons toch een beetje kleiner. En ik, dus, Nou... Die zal bijna net zo gelukkig als in Dolfs, hè? Ja, maar doe maar normaal. Ik denk dat hij niet met heel veel bravoure die Elfstedentocht ingegaan is. Dat, ik vroeg hem ook wel heel vaak van, maar wanneer dacht je dan, hè? Wanneer dacht je van, god, ik ga gewoon de Elfstedentocht toch winnen? Dat hij ook zei, ja, nee, Reinier Paping gaat de Elfstedentocht winnen. Dat hij dat zelf ook op een moment had van, het gaat gebeuren. En dat hij daar dan zo over kon vertellen. Ik vond het echt fantastisch. Ik vond het altijd leuk om bij hem te zijn. Nee, maar het was ook echt bijzonder, Erben. Want... Ja, er zit wat vertraging op de lijn, dus ik praat misschien door je heen. Het was min 16 op die dag, dat is onwijs koud. Ja. Uiteindelijk werd het een ongekende solotocht voor hem. Dat maakt het wel extra bijzonder, inderdaad. Die winst. Ja, maar het is ook gewoon... De tocht op zich is natuurlijk de meest heroïsche tocht aller tijden. Die komt ook nooit meer terug. Het was 1963. Je weet zeker, 2063, dat duurt nog heel lang, maar dat wordt een speciale dag. En dan gaan ze op die dag gaan ze de hele dag beelden van die Elfstedentocht laten zien. Want dat is de meest heroïsche sportgebeurtenis uit de Nederlandse geschiedenis eigenlijk. Ja, Erben, ik weet niet beter. Dus dat zal altijd blijven. Precies, ik kom uit 87 en ik ben zelfs ontzettend op de hoogte van 1963. Ik weet dat het heel koud was. Ik weet dat er toen ook nog geen thermische sportkleding bestond. Ja. We gaan even naar Paping zelf luisteren, want hij vertelt in andere tijden sport wat hij die dag aan had. Extra muts met een bandje er nog onder, dat die muts niet naar boven zou gaan en naar de oren zou bevriezen. Er werd een stukje zeemleer in een wollen zwembroek genaaid. Dus een suspensoir eronder, nog weer met flanel. Dus ik dacht, ik moet geen kou leiden onderweg. Nee, ik kan me er nu niks bij voorstellen. Het is bloedheet hier waar we nu zitten. Maar dit klonk inderdaad als een hel. Ja. Ergens onderweg moest hij ook nog plassen, begreep ik, hè, tijdens de tocht. Dat zei ik kort even. En dat ging fout, want daar moest eigenlijk gewacht worden door die, door die kopgroep. En dat deden ze niet. Dat is eigenlijk een ongeschreven regel, hè, dat je dan op elkaar wacht. Ja, ze wachten niet een uitham die zegt van ja, we reden gewoon rustig door. En Jeen van den Berg, die zei van ja, nee, we hebben echt wel gewacht. Maar die twee, die waren zo ook rivalen. Die Reinier vertrouwde hem zo niet. Dus ik denk dat dat ook voor hem een mooie aanleiding was om gewoon dan op die kwaadheid gewoon dan keihard weg te rijden bij die kopgroep. En hij won uiteindelijk ook gewoon of ruim 20 minuten voorsprong op de nummer 2. Hè. Dus het waren echt barre omstandigheden, barre tijden. Ze hebben er bijna 11 uur over die Elfstedentocht gedaan. Dus moet je voorstellen, als er dit jaar een Elfstedentocht komt, ik denk dat gewoon de winnaar gewoon binnen de 4,5 uur gewoon binnen is. Dan rijden ze gewoon boven de 40 kilometer per uur gemiddeld. En daar, toen die dag, hebben ze er bijna 11 uur over gedaan. Ze hebben echt lopend door de sneeuwduinen. Hij is onderweg nog een keertje gestopt. Hij heeft zijn schaatsen nog een keertje uitgedaan tijdens de Elfstedentocht. En dan kun je gewoon niet voorstellen dat je denkt van ik ga eventjes aan de kant zitten, ik ga even mijn schaatsen uitdoen. Hoe dan? Ja, ja, ja. Hey, en klopt het nou ook dat hij 's ochtends voor de tocht alleen maar een bord Brinta op had? Dat zei hij wel, hè? Dat heeft hij wel gezegd. Hij was wel een. Ja, een maar man was dat dus bravoer of was dat echt waar? Nee, maar dat geloof ik zeker. Het was een ongelofelijke sportman. Hè. Hij kon eigenlijk alle sporten goed. Hij kon heel goed tennissen, hij kon heel goed voetballen. Hij was altijd bezig met sporten. En ook op late leeftijd, en dat vond ik altijd geweldig. Toen woonde hij in Zwolle, ook al toen hij al 80 was. Dan ging hij altijd nog s'avonds, heel laat, ging hij nog een rondje wandelen. Was het dan, hè, door de wijk heen. Maar dan ging hij wel een klein beetje dribbelen. Dus dan ging hij als een beetje hardlopend door de wijk heen om maar fit te blijven. Hij was altijd bezig met zijn gezondheid. En tot op het laatste moment was hij eigenlijk nog altijd wel, best wel vitaal. Het ging op het eind wel heel snel, maar was een mooie man. Ik wil even nog luisteren naar de winst bij die Elfstedentocht in 63. Want hij wint dus uiteindelijk en valt bij de finish zijn vrouw ook in de armen. Laten we even kort naar luisteren. De laatste meters rijden we met hem nu. We krijgen de kans achter hem aan. Reinier, winnaar van de Elfstedentocht. Nummer 157 komt daar binnen. En daar wordt hij onder de streep opgevangen. En ik zat steeds te denken, als ik door de finish ga, doe ik ook niks meer. Wie er ook maar staat, dan is het afgelopen. En dan staat mijn echtgenoot, mijn joker, die staat daar. En dan val ik in haar armen. En dan zegt ze, laat je me gaan. Prachtig fragment uit andere tijden sport was dit. En het schijnt, Erben, dat Paping later heeft verteld dat ze hier in Ommen, daar zitten we vandaag met ter plekke, onwijs blij met hem waren. Dat hij zelfs van een totaal onbekende man, terwijl hij over straat aan het dribbelen was, een tientje in zijn hand gedrukt kreeg. Oh, echt waar? Nou, geweldig. Ja, voor mij, ik weet eigenlijk niet. Hij heeft geïnvesteerd in iets heel goed. Ik weet er wel, heb ik hem nog wel gevraagd. Een aantal jaren geleden zegt van waarom was je eigenlijk dat jaar zo goed? En dat kwam omdat hij dat jaar toevallig heel veel tijd had om te trainen. Want hij had blijkbaar al zijn sportzaak gekocht in Zwolle. Maar bij de oplevering van het pand waren er wat dingen tevoorschijn gekomen, waardoor hij eigenlijk niet door kon gaan met die bouw. Hij kon die winkel nog niet inrichten. Dus hij had in die winter, en toen woonde hij dus in Zwolle, in Ommen, maar hij zou al bijvoorbeeld naar Zwolle toe gaan. Zat hij daar op een vakantiepark en daar heeft hij dus overal heel veel getraind. En daarom was hij toevallig dat jaar gewoon heel erg fit en kon hij al steeds ook met die enorme voorsprong winnen. Ja, het klinkt als de ultieme tip. We doen gewoon net als de Elfstedentocht misschien doorgaat. Als je tijd hebt, begin nu alvast met trainen. Nou, ik ben goed aan trainen, hoor. Erben, daar ben ik ook helemaal niet bang voor. Je bent op een Zwitserse berg nu weer. Denk je nou nog vaak aan hem? Ja. Want maar dat was met name gewoon over hoe hij was. Hij was altijd vrolijk. Ik mocht hem graag. Ik mis hem ook. En ik denk ook wel... Ik denk, als hij nog meekijkt, ik denk dat hij het leuk vindt. Dat hij het leuk vindt dat er over hem gepraat wordt. En ik denk dat hij de eerste jaren nadat hij Elfstedentocht won... Dan vond hij dat eigenlijk helemaal niet leuk. Maar juist in die laatste jaren vond hij die aandacht mooi. Hij heeft 2 jaar geleden kreeg hij ook nog een trein naar hem vernoemd. Daar was hij ook niet bij. En dat stelt niks voor, gewoon zijn naam dan op een treinstel. Maar hij fietste altijd door dat Sallandse landschap. Hij fietste altijd van Zwolle naar Dalfsen. En dan ging hij... Daar fietste hij eens eentje rond. En ik denk dat hij het heel gaaf gevonden had, als hij nu nog rondgefietst had, dat hij daar dan zijn trein had zien rijden. Bij dat standbeeld kon kijken. We hebben hem genoeg tijd weer even gegeven. We hebben Reinier Paping weer helemaal in ons hoofd zitten. Dank ook voor de mooie ode aan je vriend daar vanuit Zwitserland, Erben Wernemars. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd op 26 augustus 1962 geboren als Johannes M. Vromen te Eindhoven. Studeerde bestuurskunde aan de KUT, oftewel de Katholieke Universiteit Tilburg, en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Uiteindelijk werd hij consultant, maar het onvermijdelijke gebeurde. Hij belandde in de lokale politiek. Eerst in Bodegraven en sinds 2017 is hij dan toch echt de burgervader der Ommenaren. Burgemeester Hans Vromen, goedenavond. Goedenavond. Ja, welkom in de verhoorwagen. Weet u waarom u hier zit? Nou, ik heb een heel mooi programma gehoord. Dus ik ben heel benieuwd wat dat programma dan brengt om mij hier te gaan verhoren. Nou, onder andere herinneringen aan kamp Erika. Die zijn in Ommen nauwelijks aanwezig. Is die geschiedenis te pijnlijk voor een groot monument? Nou, nee, ik denk dat er, en dat is wat Hester de Boer ook heel mooi beschrijft in haar boek. En we zagen juist ook iemand zitten die heel erg veel van die geschiedenis hier lokaal weet. Het is een situatie waar zowel slachtoffers als daders elkaar ook kenden. En Hester beschrijft in haar boek een heel mooi verhaal van mensen die aan tafel zitten bij een feest, waarbij zowel een dader als een slachtoffer zitten. En dat speelt dan in deze contraien. En het is dan heel moeilijk om zo'n pijnlijk verhaal met elkaar te delen. En daarom is het ook mooi dat het nu wel gebeurt. En dat er ook recent een nieuw monument is geplaatst. Samen met de provincie en de gemeente. Waar we ook echt aandacht kunnen geven aan dit vreselijke verhaal. Zou een straatnaam ook een goede toevoeging zijn? We hoorden Els Knapen al Koosje van de Kuinderstraat opperen. Is dat iets wat u morgen meteen bespreekt in de straatnamencommissie? Nou, onbekend op dit moment geen straatnamencommissie, maar onbekend wel een initiatief van de Stichting 75 jaar Vrijheid. En die hebben gevraagd aan het gemeentebestuur, want we zijn bezig om een nieuwe wijk te ontwikkelen aan Haven Oost, om in die wijk juist namen te geven die herinneren aan de strijd om de vrijheid en ook het belang daarvan. Dus het is heel erg mooi om die naam dan ook mee te nemen. Zoals er ook andere namen zijn van vrouwen die daar in Ommen heel erg veel verzet hebben gepleegd. Wij komen het in de gaten houden. Burgemeester Hans Vromen, dank voor uw tijd en openhartigheid. Onthoud één ding. We houden u in de gaten. Dat is heel goed. Ja, dit was hem dan. BNN VARA. NPO Radio 1. Bakayoko dreigt met een beweging. Babadi en goal! PSV in de voorronde van de Champions League. Daar is de paal, Luc de Jong. Het is 2-0. Dinsdagavond, rechtstreeks vanuit Oostenrijk, de return tegen Sturm Graz. Wat een fijne voorzet ook, zeg. Luister dinsdagavond, 20:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Sturm Graz, PSV. Wie luistert, weet meer. Stil eens. Dat hoor ik toch. Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jacob Roescha leidt het Gustav Mahler Jugendorchester op 26 augustus in Mahlers muzikale afscheid. De aangrijpende 9e symfonie. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Daar zit je dan.